potem wstaje kolejny dzień, się zaczyna patrzysz lustro, oczy podkrążone, pornografia mina, zastanawiasz się, gdzie jest twoja dziewczyna, czemu budzisz się sam, nagle dziś się przypomina, że wcale jej nie ma, a szkoda, odkręcasz szklanka, tam tylko silna woda, lodówka pusta, a żołądek o pomoc woła, myśli przejebane, już samego rana mam doła, a tu cały dzień przede mną, i przede mną szkoła, jednak nie mam cię za oknem, piękna pogoda, słońce świeci, ludzie chodzą wciąż dookoła i nieważne co się stanie, wiem, że dookoła, bo nieważne co w tym życiu się dzieje, wie, że człowiek jest lepszym, gdy się śmieje, i nieważne co w tym życiu się stanie, musisz odnaleźć swoją drogę w Babilonie. Się zaczyna, patrzysz lustro, oczy podkroszone, ponura twa mina, chciałbyś, żeby już była wiosna i się skończyła zima, w uszach muzyka radosna, i pogoda miła, ale za oknem ciągle pada i w ogóle piła, stara sąsiadka coś tam gada, że piwa za głośno była, a ja w to wszystko wijam, dopóki słońce świeci, idę przez świat szeroki, w sercu mi mus zaleci, piaskownicy razem z wami bawią się dzieci, jaki żul pod śmietnikiem zbiera dla siebie śmieci, ziemia cały czas wokół swej osi się kręci i wszystko jakoś leci, bo nieważne co w tym życiu się dzieje, wie, że człowiek jest lepszym, gdy się śmieje, i nieważne co w tym życiu się stanie, musisz odnaleźć swoją drogę w Babilonie. Rano słońce wstaje, kolejny dzień się zaczyna, otwierasz oczy, widzisz swoja piękna dziewczyna, przynosi ci śniadanie, ściąga ubranie i mówi słodkim głosem, może zabić coś kochanie, po śniadaniu tak jak co dzień podążasz do pracy, zajebiste masz zajęcie i zazdroszczą ci rodacy, czujesz się w swym istnieniu pożyteczność dla ludzkości, robisz to co lubisz, nie masz żadnych wątpliwości, nagle co się dzieje, budzik dzwoni po raz drugi, zlekasz się z łóżka, rozpoczyna się dzień drugi, lecz nieważne co w tym życiu się dzieje, wiedz, że człowiek jest lepszym, gdy się śmieje, bo nieważne co w tym życiu się dzieje, wiedz, że człowiek jest lepszym, gdy się śmieje.